Wysłuchaliśmy kolejnych czterech utworów HVOB z koncertowej płyty Live in London. A były to Alaska, Eraser, Azrael i Butter. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim po prezentacji scenicznego występu zespołu założonego w drugiej dekadzie XXI wieku. Czas na znacznie starszą i jakże kultową formację działającą od lat 80. A mowa, drodzy Państwo, o Underworld, zespole, który w bardzo nowatorski sposób przecierał szlaki publikacji live actów, czyniąc to chyba jako jeden z pierwszych właśnie w sieci, na przeróżnych platformach i pod różnymi adresami, ale jednak cały czas trzymając się tradycyjnych nośników. I tak w roku 2000, tuż po odejściu z zespołu Darrena Emersona, Underworld opublikował płytę z wycinkami przeróżnych koncertów, które odbył promując album Book of Fish. Płyta, o której wspominam, nosi tytuł Everything, Everything, a na niej właśnie wszystkie utwory tworzące żelazny koncertowy kanon grupy. Podwójne pasmo przenoszenia. We'll be right back.

Pearl's Girl to kolejny, jakże często spotykany utwór podczas koncertów grupy Underworld. Przypomnę, że nasze dzisiejsze spotkanie w Potrójnym Paśmie jest pierwszym w letniej odsłonie, w której właśnie przez ten wakacyjny czas będą pojawiać się niestudyjne, czyli sceniczne występy producentów i znanych szerokiej publiczności DJ-ów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim zapowiadane na wstępie moderat i fragmenty koncertów, które odbyły się w roku 2016 w trakcie trasy promującej trzeci album tego zespołu. Thank you. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Number 22, Rusty Nails, A New Era i Eating Hooks. Na zakończenie, Last Time. A ja bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. When I was dead asleep, sleep.